Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi bütün inananların üzerine olsun inşallah. Bugün Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allahu Teala gerçek Miraç'a ulaşıp gerçek Miraç'a çıkan, Miraç'ın mahiyetini bilen, Miraç'ın hediyesini bilen kullarından olmayı nasip müessir eylesin. Miraç'ın süsü, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı. Bir gönül dostu dizelerinde şöyle geçiş veriyor. Ey sevgili, en sevgili, ey nurunun hürmetine alemler yaratılmış olan, ey nurların en nurlusu, ey sevgili, sen pür cemal, sen pür kemal, sen pür rahim şefkat, ey sevgili, Rabbi Hakim'in bizlere rahmetinin tecellisi, güzeller güzeli ya Resulallah. Rahim olan, Rahman olan Allah'ın en güzel kulu. Ey durru yakta, kibirli, enaniyet denizinde boğulmuş günahkarların umudu. Cilvegahı enbiya, aşk ehlinin sultanı, acıkmış gönüllerin sofrası, bir tek hatırına aşkların feda edildiği sultan, kainata gönderilen armağan, ruhlarımızın enisi Resul-ü Ekrem, bütün güzelliklerin biricik merkezi, nebilerin imamı, Allah'ın yeryüzünde yarattığı halifelerin mektepleri, vatanı aslinin cenneti, sevda mevsimlerinin en güzel iklimi, ey Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa, varlığın varoluş gayesi biricik efendimiz, kainat sizinle şereflenmek arzusuyla yanıp tutuşmaktaydı. Cennetin kapısında o güzel ismi gören gözden yüreklere damıtılan hasretiniz, gün geçtikçe dindirilmez bir yangın olmuştu. Her yeni doğan güneşe seni sormaktaydı varak. Goncaları göğüslerden topla zorla toplayan annelerin feryatlarıyla inleyen gökyüzü yolunu gözetmekteydi. Fitne günahla çığlık çığlığa kol geziyordu Mekke sokaklarında. Ve bir gece alemlere rahmet nurunun Hazreti Adem'den beri en temiz silsilesiyle Amine'ye ulaştı. Bir kutlu haberi alamadı Abdullah. Ve siz geldiniz ya Resulallah. Menba-i lütuf gibi düştünüz kainata. Gönüller sükunet buldu. Zulmün sesi kesildi. Ahmet-i Muhtar'la gülmeyen yüzler güldü. O çöl sizinle cennet bahçesine düştü efendim. Ey ölümsüzlük iksiri, ey çölleri cennete çeviren gül-ü rana, hani ümmetine duanı kıyamete bırakmıştın, benim gibi bir çareyi ve bizim gibi bir çareleri de şefaatinle şereflendirecek misin? Benim de bu kirli ellerimden tutar mısın ya Nebi? Yoksa yüzüme bile bakmaz, beni orada şimdiki gibi mahzun mu bırakırsın? Ya Resulallah, madem ki sen şefi'nin mürisin, madem ki benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar içindir buyurdun. Ben de bu şefaati ümit etmekten geri kalamam ya Nebi. Biz de geri kalamayız. Biliyoruz efendim. Sen merhamet abidesisin. Hani kayıpta ayaklarını kanatan o gafilleri bile affetmiş değilsen. İşte ümidimiz bundandır ya Nebi. Bunca badireye katlanıyorsak, sana olan sevgimizdendir ya Nebi. Kalplerimize gözyaşlarının tadını vermeye gör sultanım. İnan ki sevgin taze vicdanlarımızda filizleniyor. Zaman ihtiyarladıkça sen gençleşiyorsun. Sevgi faydelerin var nur yolunda kıvranan. Bilenler senin ismini haykırıyor her ezanda an be an. Ey gönüllerimize işleyen derin nefes. İnsanlık senin gelmeni bekliyor ya Nebi. Rahip Bahira'nın, Varaka bin Nevvel'in, Zeyd bin Amr'ın beklediği gibi sen ki Hazreti İbrahim'in duası, Hazreti İsmail'in muştususun. Sen ey kainat kitabının müfessiri, o gelişinle nasıl yeşerttinsen dünyayı, sönmeyen ateşleri söndürüp yıktıysan kasırları, şimdi yine doğ kalplerimize. Ehlen ve sehlen diyen hitabetinle belir ufuklarda, ey insanlığın gönlündeki sümbül. Madem ki bağlan sensin ve bu bağ niye sensiz kalsın ki? Bizi yalnız bırakma, bu gecede sana talibiz ya Nebi. Bu gece miracınla anacağız seni. Bu gece senin gördüklerinden uzağız ama. Bu gece senin yaşadıklarından uzağız ama. Bize bıraktığın miraslara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ümmetine bıraktığın miraca sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün ümmetin miraçta senin getirdiğin hediye, en büyük hediye namazla alınmaya çalışıyor. Namazla farzı yerine getirmeye çalışıyor. Namazla Rabbine kulluk etmeye çalışıyor. Ama ümmetinin içerisinde miraca çıkmaktan uzak kalan kulların da var. Ümmetinin içerisinde hala miracından habersiz insanlar da var. Sen o gün onları da bırakmayacaksın değil mi ya Nebi? Ama Allah-u Teala'nın emri miraç. Kulun miracıdır diyor namaz. Getirdiğin en büyük hediye. Bugün ona sahip çıkamıyorsak ve hala çıkamayanlarla beraber aynı camianın içerisinde isek, bu bizim ayıbımız ya Nebi. En önemli şey, en değerli şey olan namaza sahip çıkabilmenin şuurunu bizlere bu gece bahşeyle ya Rabbi. Habibinin hürmetine, miracı anlayanlardan eyle, miracı sevenlerden eyle, miracı gerçek miraç bilerek alnına secdeye koyup o miraca günde 5 vakit çıkmayı nasip müyesser eyle ya Rabbi. Sen Gafur Rahim'sin. Sen Resulullah'ı seversin. Bizler de onun ümmetiyiz. Onun getirdiklerine sahip çıkmaya çalışıyoruz ya Rabbi. Miraç. Evet, değerli dinleyiciler. Malum üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında yaşadığı en önemli noktalardan bir tanesi. Peygamberimizin meratib-i kemaliyatta sehri sülükünden ibarettir aslında. Yani olgunlaşma mertebelerinde ilerleme kaydetmesi ve mesafe almasıdır. İlmen, fikren, halen ilerlemesi, kemal mertebesini aşması, Sidre'ye uçması, Kabe-i Kevser'in makamına yanaşması ve Hakk'ın cemaline kavuşmasıdır. Miraç, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fena aleminden beka alemine girmesidir. Miraç, bir dünyalının sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla ve cismiyle fizik aleminden ayrılıp metafizik alemine uçmasıdır. Anlatılması mümkün olmayan şeyleri bir anda görüp geri dönmesidir Miraç. Onun için Miraç'ın sultanı, Hakk'ın davetlisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti Cenab-ı Hakk'ın kutsi hadisinde geçen şu ifadelerle tanıtmak istemiştir. Ben salih kullarıma öyle şeyler, öyle bir cennet hazırladım ki ne göz görmüş onun gibisini, ne kulak işitmiş, ne de insanoğlunun hatır ve hayali onun güzelliğiyle canlanabilmiştir. Peygamberimizin miraca bir anda gidip dönmesiyle anlayabildiğimiz için, bu şekilde anlayabilmemize tasavvur için, ölçü aslında içine girilmeden anlaşılmayan bir karar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem bedenen hem ruhen çıkması Allah'ın çok büyük bir ikramıdır. Peygamberimizin miraca bir anda gidip dönmesi ne şöyle bir örnek verebiliriz. Bir anne karnında doğduğuz bulunduğunu düşünelim. Bir hikmete binaen annemin karnı açılsa, o doğduğuzlardan biri dünyaya çıkarılsa, dünya ve içindeki şeyler gösterildikten sonra tekrar anne karnına konulsa, bu çocuk, arkadaşlar ben bir anda dünyaya götürüldüm, getirildim, dünyanın her yerini gezdim, her şeyini gördüm dese yalan söylemiş olur mu? Olmaz. İşte Miraç hadisesi bu. Bir anda dünya ananın karnı açılıyor, fena aleminin kapıları açılıyor, içimizden birisi, alemlerin efendisi, birincisi ve sonuncusu ahirete alınıyor. Gezdiriliyor, gökler ve göklerin sakinleri, arş, kürsi, levh-u kalem, sidret-i münteha, cennetler ve Mevla'nın cemali, cehennem ve cehennemlikler bir anda gösteriliyor ve tekrar dünyaya geri döndürülüyor. Madem bir anda Allah-u Teala böyle bir ikramda bulunuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, işte biz onun ümmeti olarak bu verilen hediyeye ve alemlerin efendisine çok sıkı bir şekilde sahip olmamız ve sahip çıkmamız gerekiyor. Şöyle değerlendirilebilir. Peygamberimize kadar geçen zaman içerisinde çeşitli bölgelerde birden fazla peygamberler bulunabiliyordu. Aynı anda aynı bölgelerde iki peygamber görevlendirildiği de vakiydi. Peygamberimiz de bu duruma son verilmiş oldu malumunuz üzere. Çünkü Cenab-ı Hak onu bütün bir aleme, cin ve insi, hatta bütün bir kainata son peygamber olarak tayin etmişti. Çünkü zaman ahir zamandı. Ondan sonra bir daha peygamber gönderilmeyecekti. O nübüvvet müessesesinin hatmi, peygamberlerin sonuncusu Hatem-ül Enbiya idi. Kıyamete kadar insanlığın tek mürşidi, müjdecisi, kurtarıcısı o ve onun nuru olacaktı. Kainatın şerefi, gözü, gözdesi, alemlerin fahri, insanlığın efendisi olan bir zatın elbette ki kainatı gezmesi, görmesi ve kainat içerisindeki şeyin en yüksek maksadını, en büyük neticesini anlaması gerekiyordu. Ve her tabakanın ayrı ayrı kulluk vazifelerini bilmesi, Allah'ın rububiyetinin saltanatını, hakimiyetinin haşmetini müşahede etmesi, nelerle hoşnut olacağını öğrenmesi, gördüklerini ve öğrendiklerini anlatması, böylece Allah'ın saltanatının dellalı olması lazım geliyordu. Onun için Miraç gibi bir seyahate lüzum görüldü. Çünkü oturarak edinilen bilgi ile gezilerek, görülerek edinilen bilgi bir değildi. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın emri ve izni ile kainatı dolaştı. Gökleri gezdi gördü. Cenab-ı Hakk'ın en büyük dairesinin adı olan Arş-ı Azam'a çıktı. İmkan ve vücut ortasında Kâb-ı Kevseyn, Kâbe-i Kevseyn ile ifade edilen makama girdi. Ve Zat-ı Celil'i Zülcemal ile görüştü. İnsanlar elbette ki bazıları buna inanmadılar. Ve hala da inanmayanlar var. İnanmasınlar. Hiç de önemli değil. Onların bilmemesi bir şey gerektirmiyor. Çünkü her şey olduğu gibi net. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Miraç vakasını kabul etmeyen insanlar var. gitmemiştir, görmemiştir. İşte basamaklarda, katlarda şunlar olmamıştır diye. Ya Rabbi Setar. Allah-u Teala onlara da uyanmak nasip etsin. Resulullah Efendimiz'e dünyada iken cennet ve cehennemin gösterilmesinin birçok hikmetleri vardır dostlar. Sadece bir tanesini şurada söylemek istiyorum. Cennetin iyilik ve güzellikleri sınırsız. Cehennemin de azabı ve dehşeti sınırsız. Eğer onları Peygamberimiz dünyadayken görmeyip de kıyamet gününün başlarında görseydi, cennetin güzelliklerine dikkat takılabilir ya da cehennemin dehşetinden korkabilirdi. Bu da o gün şefaat bekleyen ümmetine bütünüyle yönelmesine engel olabilirdi. Onun için Yüce Allah Miraç gecesinde bunları gösterdi ki o günler onlar kalbini ve dikkatini fazlasıyla meşgul etmesin. Etmesin ki o gün sadece ümmetini düşünsün, ümmetinin kurtuluşu için şefaat hakkını kullansın. Bu da merhameti sonsuz Allah'ın lütuf ve merhametinin ayrı bir tecellisi değil mi dostlar? Beka aleminin aşk derecesinde onu sevdiklerini ilan ve ispat için Burak tahsis edilmiş, merhum Süleyman Çelebi de Burak'ın şahsına da beka alemindeki bütün varlıkların Peygamberimize olan sevdalarını mısralara dökmüştür. Bu meselede şöyle denilmiştir. Resul-i Ekrem'in getirildiği nur sayesinde ahiret yurdu ve cennet cin ve insanlarla şereflenecek ve şenlenecektir. Eğer o olmasaydı ebedi saadet olmayacaktı. Cennetin her mahlukundan istifade etmekte kabiliyette olan cin ve insanlar cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Ve böylece cennet sahipsiz ve divane kalacaktı. Bülbülün güle olan aşkı hayvanlar aleminin bitkiler alemine şiddetle muhtaç oldukları anlamına geldiği ve bu ihtiyacı dile getirmesi için de bülbül seçildiği gibi beka aleminin yaratıklarından ve yaratılmışlarından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhtaç ve minnettar olduklarını adeta ey Allah'ın Resulü sen olmasaydın biz ne yaratılırdık ne cennette olabilirdik ne de cennet nimetlerinden istifade edebilirdik dercesine Burak gibi varlıklar Allah'ın emriyle koşup gelmişler. Onlar adına Peygamberimize karşı aşk ve sevdalarını dile getirmişlerdir. Miraç sayesinde melekleri temsil eden Cebrail, cennet hayvanlarını temsilen de Burak, Peygamberimizin hizmetine tahsis edilmiştir. Miraç gecesi Peygamberimizin Mekke'de bulunduğu bir sırada, uyku ile uyanıklık arası bir haldeyken Cebrail aleyhisselam gelip Peygamberimizi ameliyat ettiği, kalbini açıp zemzem ile yıkadığı, içi hikmet ve iman dolu altından bir tas getirip, içindeki hikmet ve imanı Hazreti Peygamber'in kalbine boşalttığı, sonra da üzerini kapadığı bir gecedir Miraç. Miraç gecesi, kainatın efendisi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, cennetten katırdan küçük, merkepten büyük, şimşek gibi çakan, yıldırım gibi uçan, adımını gözün gördüğü en uzak noktaya atan ak bir Burak getirildi. Peygamberimizin ona bindirildiği Kudüs'teki Beytül Makdis'e götürüldü. Burak'ı mescidin kapısında bağlayıp içeri girdi. Orada iki rekat namaz kıldı. Bir rivayete göre de orada hazır bulduğu bütün peygamberlere imam olup iki rekat namaz kıldırdığı ve bütün peygamberlerin varisi kılındığı, çıkınca Cebrail tarafından birisinde süt, birisinde şarap olmak üzere iki kadehin sunulduğu, Peygamberimizin onlara baktıktan sonra sütü tercih etmesi üzerine Cebrail'in hamdolsun o Allah'a ki seni fıtrata uygun olana yönlendirdi. Şayet şarabı alsaydın ümmetin azıp safardı dediği bir gecedir. Miraç gecesi Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan Miraç ile yani manevi bir asansörle 7 kat göklere çıkartıldığı, her katta gezdirilip bir peygamberle görüştürüldüğü bir gecedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göklere doğru yükselirken birinci katta Hazreti Adem, ikinci katta Hazreti İsa ve Yahya, üçüncü katta Hazreti Yusuf, dördüncü katta Hazreti İdris, beşinci katta Hazreti Harun, altıncı katta Hazreti Musa, yedinci katta Hazreti İbrahim aleyhisselamla karşılaştığı, Hazreti İbrahim aleyhisselamı Beytül Mamur'a sırtın dayamış dururken bulduğu bir gecedir Miraç. Miraç gecesi Efendimiz Beyt-i Mamur'un bir nevi meleklerin mescidi olduğuna, her gün oraya ibadet etmek için 70 bin meleğin girdiğine, her girene kıyamete kadar geri dönme sırası gelmediğine şahit olduğu bir gecedir. Miraç gecesi yine 7. katta Peygamberimizin karşısına Cennetül Me'va denen, bu Cennetül Me'va'nın gövdesi olan Sidre-i Münteha sahasının açıldığı, olacak şeylerin kaderini yazan kalemin cızıntılarını işittiği, cennetten getirilen yeşil bir refrefe bindirildiği, asıl suretinde 600 kanadıyla birlikte görüldüğü Cebrail'in, işte bu Sidre-i Münteha'dır, ben buradan bir parmak ucu ileriye geçecek olursam yanarım dediği bir gecedir Miraç. Miraç gecesi bundan sonra Peygamberimizin tabiri caizse gövdeden öze doğru yol aldığı, fena aleminden beka alemine girdiği, Sidre-i Münteha'dan cennete götürüldüğü, cennetin inciden yapılmış, tarifi mümkün olmayan güzellikte köşklerini, mis kokulu topraklarını, çağır çağır akan sudan, sütten, sarhoşluk vermeyen şaraptan ve baldan ırmaklarını müşahede ettiği, kendisine cehennemin ve cehennemliklerin gösterildiği, Rabbine yükseldiğinde bakırdan tırnakları olan ve onlarla yüzlerini ve göğüslerini kazıyan bir toplumun topluma rastladığını, ey Cebrail, bunlar kim diye sorduğu, Cebrail'in de onlar insanların etini yiyen, arkasından çekiştirip gıybet eden ve insanların namus ve şerefleriyle oynayanlardır şeklinde cevap aldığı bir gecedir Miraç gecesi. Peygamberimizin hakkında nihayet 7. kat göğe çıkmıştım. Ufka baktım bir de ne göreyim. Gök gürültüsü, şimşek ve kulakları parlatan ve patlatan sayhalar, çığlıklar. Bir toplumun yanına götürüldüm. Öyle toplum ki karınları dıştan bakınca içleri görünen ve içi yılanlarla dolu bulunan evler gibiydi diye haber verdi. Ve bunlar kim ey Cibril diye sorduğu, Cebrail'in de bunlar faiz yiyenlerdir diye cevap verdiği bir gecedir Miraç. Miraç gecesi, müminin miracı olan ve müminin cennete götüren 5 vakit namazın farz kılındığı, Bakara suresinin İslam akidesini tespit eden ve müminlerin Mevla'ya nasıl yalvarmalarının gerektiğini öğreten son ayetin indirildiği, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden Allah'ı inkar etmeyenlerin, ona ortak koşmayanların bağışlanabilecekleri müjdesinin verildiği bir gecedir Miraç gecesi. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin uyanırken hem ruhu ve hem de bedeniyle alemin ve insanlığın temsilcisi olarak fizik ve metafizik alemlerinde gezdirildiği, kemalatta seyri sülük ettirildiği, Mevla'nın cemalini görmekle ve sohbetle mazhar olmaya da şereflendirildiği ve bir anda dönüp geldiği bir gecedir Miraç. Allah sınırsız ve sonsuzdur. Fakat o kullarıyla münasebet kurduğunda kullarının eksik ve zayıf yaratılışlarına uygun araçlar kullanır. Bu onun kendi eksikliği nedeniyle değil, kullarının zayıflık ve eksiklikleri sebebiyledir. Örneğin o yarattıklarından herhangi biriyle konuştuğu zaman kendisinin konuşmasında sınırlama söz konusu olmamasına rağmen kulunun anlayacağı sınırlı konuşma şeklini kullanır. Aynı şekilde o kuluna mülkünün muhteşem ayetlerinden bazılarını göstermek istediğinde onu ayetlerin bulunduğu mekana götürür. Elbette kul Allah ile kainatta var olan ayetlerin tümünü görmeye güç yetiremez. Çünkü Allah'ın bir şeyleri görmek için bir yere gitme gibi bir ihtiyacı yoktur. Fakat kul bunu yapmak zorundadır. Aynı şey kulun Allah'ın huzuruna çıkması için de geçerlidir. Gerçi Allah herhangi bir mekanla sınırlı değildir. Fakat kul onun huzuruna çıkmak için onun ayetlerinin çok yoğun olduğu bir yere gitmelidir. Çünkü kul sınırlı güçleriyle onun sonsuz ve sınırsız huzuruna varamaz. Evet, Resulullah Efendimiz Allah-u Teala'nın huzuruna böyle gitti. Miracı inkar eden insanlar var dedik. Miraca inanmayan insanlar var dedik. Ve hala günümüzde yüzlerce, belki de binlerce miracı inkar eden insanlar var. Müslüman bir insan Miraç olayına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğe yükselişini ihtiza ile baksa kabul etmese olur mu? Hayır. Miraç ayetle sabit olduğu için tereddütsüz onay ister. Müslümanım diyen hiçbir kimsenin bu olayı inkar etme hakkı ve lüksü yoktur dostlar. İsra'yı ayetle sabit olduğu için inkar eden Müslümanlıktan çıkar. Miracı inkar eden de ehli fısk ve ehli bidat olur. Çünkü bu olay hakkında icma-i ümmet vardır. Bu olayı tereddütsüz onaylayan Ebu Bekir Sıddık gibi şanlı Resul ne diyorsa doğru diyordur diyen ve İslamiyet'i yaşayan, onu yaşatmak için malını canını feda eden Ebu Bekir Sıddıklar vardır günümüzde de elhamdülillah. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la beraber onlar da haşrolacaktır inşallah. Onunla cennette kavuşurlar inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Miraç'la ilgili ayeti kerimede geçen Abdihi kulunu kelimesi ne kadar sıcak ve ne kadar sevgi dolu bir ifadedir. Allah'a kullukta sonsuz şeref ve saadet olduğundan dolayıdır ki Yüce Allah başka isim de ifadelerle bedel yani abd kul kelimesini seçmiş, onu da kendisine ifade ederek kulunu demiştir. Çünkü kendi katında ne İslamiyet'te ve en büyük makam Allah'a kulluktur. Onun için Mevlana ben en büyük hürriyeti Allah'a kullukta buldum demiş, adeta bütün cihana duyururcasına haykırmıştı Mevlana. Mevlana şöyle diyordu, ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben sana hizmette büklüm, büklüm oldum. Köleler hürriyete kavuşunca sevinirler, ben sana kul olduğum için seviniyorum diyor Mevlana. Allah-u Teala ondan razı olsun. Allah'a kul olan kullara kulluktan, nefse kulluktan ve bütün esaretlerden kurtulur. Sidretül Müntaha'ya çıktı dedik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sidretül Müntaha. Sidretül Müntaha, Cebrail aleyhisselamın peygamberimize asıl şekliyle göründüğü, İnci'den yapılmış köşkleri ve mis kokulu topraklarıyla Cennet-ül Mevan'ın gövdesi olan ve ilahi nurlarla aydınlatılmış bulunan ışıl ışıl bir alemdir. Sidre-i Münteha. Cennet-ül Mevan, melekler, şehitler ve müttakilerin ruhlarının barındığı bir yerdir. Sidre, Arş-ı Ala'nın altındadır. Cebrail aleyhisselam bir müddet daha Sidret-ül Müntaha'da peygamberimize arkadaşlık eder, nihayet kaza ve kaderi yazan kalemlerin cızırtısını işleyecek noktaya gelir. İşte tam bu sırada cennetten yemyeşil bir refret yani ipek döşek getirilir. Fakir alem onun üzerine oturtulur, melek Cebrail peygamberimize ilahi huzurun eşiğine yani kürsüye varıncaya kadar yolu tarif eder. Bundan sonrası için eşlik edemeyeceğini de şayet ben bu sınırın ötesine geçecek olursam ilahi bir tecelli ile yanarım ancak sen bir davetlisin ilerle diyerek mazeretini ortaya koyar. Çünkü burası imkan alemlerinin yaratık yaratık var aleminin son bulduğu noktadır. Bundan sonra vücut alemidir. Allah'ın gayb alemidir. Peygamberimizden başka hiçbir kimseye nasip olmamış bir alemdir. Allahu Ekber. Ve ondan sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki cihanın sultanının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o semaları dolaştıktan sonra işte miraca dediğimiz o büyük kutsiyeti Allahu Teala'yı gördüğü Sidretül Müntehaya geçişi apayrıdır. Burada şu geçişi şöyle değerlendirmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burayı şöyle anlatıyor. Buradan arşa vardığım zaman ayakkabılarımı çıkarmak istedim. Arş bana şöyle dedi. Ya Habiballah, mübarek ayakkabılarınla bana bas ki ayakkabılarının toprağına yüz süreyim. Habibi Ekrem'in ayaklarının üzerinde tozu vardır diyerek iftihar edeyim. Yine çıkarmak istedim. O zaman şu hitabı İzzet geldi. Habibim, çıkarma ki arşın senin ayağının tozu ile müşerref ve mükerrem olsun. Şöyle niyaz ettim. Ya Rabbi, Musa Tur Dağı'na münacata geldiği zaman ona ayakkabılarını çıkar diye hitap edip ayakkabılarını çıkarması için ferman eyledim. Tekrar bana şu hitap geldi. Sen benim katımda ondan daha muazzez ve mükerremsin. O benim kelimimdir. Sen benim Habibimsin. Öyle bak ne görüyorsun. Baktım diyor alemlerin efendisi. Baktım bir derya gördüm. O kadar ki nihayeti yok, ucu ucağı gözükmez. Bana yakın yerinde bir ağaç vardı. O ağacın üzerinde güvercin kadar bir kuş vardı. O kuş ağzında mercimek tanesi kadar bir toprak parçası tutuyordu. Bu nedir bilir misin? Diye bana sordu. Şöyle dedim. Ey en iyi bilen sensin ya Rabbi. Rabbil Alemin şöyle cevap verdi. Sen daima benden ümmetin günahlarının affını istersin. İşte o derya benim rahmetimin misalidir. O ağaç da dünyanın misalidir. O güvercin misali kuş da ümmetinin misalidir. O toprak da onların günahının misalidir. Şimdi ümmetinin günahları benim rahmetime göre ne kadar küçük, rahmetim ne kadar büyüktür. Bu müşahede ettin, kalbini mutmain kıl diyor. Allahu Ekber. Elhamdülillah ya Rabbi. Allah'ıma hamdü senalar olsun. Allah-u Teala sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne güzel ikramlarda bulunuyor. Ve biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra şöyle anlatmaya devam ediyor. Cemal niyetiyle mükerrem olduğundan dilime şöyle demek geldi. اَتَّخِيَّاتِ لِلّٰهِ وَالسَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتِ. Nisan ile sana hamd ve ibadet, beden ile ibadet, mal ile ibadet ancak Allah-u Azimüşşan'a mahsustur. Hak, mabut olan ancak O'dur. Ben böyle dedikten sonra Celal ve İkram sahibi Yüce Allah şöyle buyurdu. Esselamu aleyke eyyuhun nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam sana ey peygamber. Yani dünya ve ahiretin dünya azaplarından ve kötülüklerinden, dehşet ve şiddetinden selametle ol ey şanlı peygamber. Allah'ın rahmeti ve bereketi de sana. Bu şekilde bana has bir selam verdi Rabbim. Bana karşılık böyle deyince ben de Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. O selama ibadet icabet ve kabul ettiğimizden dünyanın ve ahiretin selameti bizlere olsun yani bütün peygamberlere. Sonra salih kulları olsun. Salih kullar Muhammed ümmetinin adıdır. Bu manaya göre selam ümmetinin de üzerine olsun demektir. Cebrail bu sırdan haberdar oldu. Bulunduğu makamdan şöyle şehadet etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Bundan sonra ise sahibi olan Allah Celle Celaluhu bana şöyle buyurdu. Ya Muhammed, sana ehli hangi amelin işlenmesini temenni ve arzu ederler bilir misin? Şöyle dedim, bilmem ey Rabbim, her şeyi sen bilirsin, gaybleri de yine sen bilirsin. Tekrar izle sahibi olan Rabbim bana şöyle buyurdu. Ya Muhammed, Mele-i Ala'nın hangi ameli işlemeyi arzu etmesini temenni eder bilir misin? Şöyle dedim, bilmem ey Rabbim, onu ve her şeyi ancak sen bilirsin. Çünkü sen gaybleri bilensin. Bundan sonra lütfunun, kereminin, fazlının insanını verip her şeyi keremiyle öğretti. Cümle ilimleri vasıl eyledi ve tekrar sordu. Mele-i Ala, hangi ameli işlemek ister bilir misin? Şöyle dedim, günahlara kefaret olan ve onları kapatan amelleri, cennetteki dereceleri yükselten amellerin işlenmesini ister. İzzet sahibi olan Rabbim sordu, günahlara kefaret olan ameller nedir? Şöyle anlattım, soğuk günlerde soğuk su ile abdest alıp azalarını tam yıkamak, cemaatle namaz kılmaya ayakları ile yürüyüp gitmek, bir namazı kıldıktan sonra öbür namazı beklemek, yani vakit yaklaştı mı diye hazırlanmak. Bu üç amel günahlara kefarettir. Her kim bu üç ameli işlerse o kimse hayırlı ömür sürüp gider. Daima hayır içinde olur, arasından doğduğu günkü gibi günahlardan temizlenir dedim. Sonra yine şöyle buyuruldu. Her kim bu üç ameli işlerse rica ve niyazım odur ki o kimse hayırla ömür sürüp geçinsin. Gayrı mahameli hayır içerisinde olsun. Anasından doğduğu günkü gibi günahlarından pak ve temiz olsun. Bunları söyledikten sonra Allahu Teala ikramlar üzerine yine ikramlar verdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Hediyeler üzerine hediyeler verdi. Ve Miracın en büyük hediyesi biliyorsunuz namaz geldi. Daha sonra namaz biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Rabbim ile birkaç görüşmesinden sonra 5 vakit namaza indirildi. Ve ondan sonra da elhamdülillah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in kanadına binip Beyt-i Makdis'e geldi. Sonra bulağı burağı bağladığı halkayı gördüm diyor. Mescide girip Allah-u Teala'ya şükür niyetiyle 2 rekat namaz kıldım. Yüce Hakk'ın fazlını keremine, lütuf ve ihsanını hamdun senalar ettim diyor. Ve bundan sonra da biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar geri geldi. Geri geldikten sonra biliyorsunuz hemen bulunduğu yerde elhamdülillah daha sonra müşrikler geldiler. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a söylediler biliyorsunuz. Ve ondan sonra da Resulullah dediyse doğrudur dedikten sonra sıddıklık makamına erişti elhamdülillah. Allahu Teala razı olsun. Allahu Teala sevdiklerinden bizi ayırmasın. Böyle büyük bir gecede, böyle güzel bir gecede İnşallah miracımızı gerçekten bulan kullarından olmayı bizlere nasip müyesser eylesin. Dostlar bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu güzel gecesini, Rabbimizin bize ikram olan geceyi ihya ederken büyük zatlar, Allah dostlarının eserlerinde bazen şu geçişler var. Diyorlar ki bu gece içerisinde 12 rekat nafile namaz kılınması müstahsen görünmüştür, hoştur, güzeldir. Her rekatında Fatiha ve başka bir sure okunacak. Her rekatında Fatiha ve bir sure okunacak. 2 rekat yani kılınacak. 2 rekat, 2 rekat, 12 rekat namaz kılınacak. 6 defa yani. 2'şer, 2'şer, 2'şer. Her rekatında Fatiha, Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunuyor. Ve ondan sonra her 2 rekatı bitirdikten sonra selam veriliyor. Selam verdikten sonra Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber diyerek 100 defa söylenecek. 100 defa böyle söylenecek. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Her 2 rekatında bir selam verilerek diyor. 12 rekat namaz kılmak bu gece, nafile namaz kılmak hoştur, güzeldir. Kılabilenlere Rabbim kabul eylesin inşallah. Tabii ki Miraç konusu çok hızlı geçtik. Çünkü bize ayrılan süre buraya kadardı. Birazdan değerli hocalarımız inşallah size yine Miraç'ın güzelliklerine ulaştıracaklar. Ve bu Miraç'ın inşallah bugün sizlerle beraber, inşallah Rabbimin izniyle beraber Allah-u Teala'nın emrettiği bir şekilde yaşamaya vesile olacak şeyleri anlatacaklar. Bu konuda fazla vaktinizi almak istemiyorum. En önemli olan emanete sahip çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük emaneti olan namaza sahip çıkalım. Miraç eşittir namaz demektir. Bu gece namaz verildi Resulullah'a, müjdesi ve mümin kullara af olunmasına vesile olması için. İşte bugünün hediyesi namaz ve büyüklerin söylediği gibi namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur diye buyurdukları çok ciddi bir meseledir namaz. Allah-u Teala namazsız huzuruna çıkmamayı bize nasip etmesin. Daima namazı olmayı nasip edip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben mahşer ümmetimi alınlarındaki secde izinden ve abdest azalarının nurlarından tanıyacağım dediği o güzel yere bize ulaştırsın. Programımı kapatırken Allah nasip ederse inşallah Seyyid Muhammed Kadir Hazin Hazretleri'nin inşallah Peygamberimize yazdığı kasidelerle bugün de bize ayrılan süreyi burada tamamlıyoruz. İnşallah dualarınızdan bizi ayrı koymayın. Bu gece bize de dua edin. Rabbim inşallah umduğumuza ulaştırsın, hidayet nasip etsin ve kendi rızasını uygun bir şekilde yaşayıp kendi rızasını uygun bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi ve teslim ettikten sonra sevdikleriyle, dostlarıyla beraber Resulullah'ın yanında olmayı ve onunla beraber de cennette cemalullahını görmeyi hepimize nasip-i müyesser eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ebeden daima dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yatsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Miskle amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına